सूत्रात्मानं प्रत्यविरतं अभिमुखतया वीक्षन्तं परमेश्वरं प्रत्यखंडित तत्वज्ञान सिद्धये प्रार्थना माह। तत्वज्ञान के लिए परमात्मा की प्रार्थना। सूत्रात्मानं प्रति अविरतम अभिमुखतया वीक्षन्तं परमेश्वरं। सूत्रात्मा है हिरण्यगर्भ। सूत्रात्मानं प्रति अविरतम अभिमुखतया वीक्षन्तं। परमात्मा ही सर्वत्र चिद्रूप है। सारे तत्व में चैतन्य परमात्मा के चैतन्य की सत्ता से सर्वत्र सत्ता और स्फुरण है। सर्वत्र चैतन्य एक ही तत्व है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मन्ता श्रुति कहती है। परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा सता मन्ता दृष्टा कुछ नहीं। जितने चेतने हैं सब परमात्मा ही है। वो परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति होती अंतकरण में। अंतकरण के भेद से भेद भान होता है। चिद्रूप एक है। तो हिरण्यगर्भ जो सूत्र आत्मा है समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी उनके प्रति अविरतम अभिमुखतया विच्छन्तम निरंतर अविरतम विराम रहित निरंतर अभिमुख होकर के देखने वाले परमात्मा उनको प्रकाश करने वाले परमात्मा है। परमात्मा ही उसको साक्षी चेतन है। निरंतर ही सारे अध्यस्त वस्तु जितने हैं सबको परमात्मा प्रकाश करते हमेशा। तो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है। यद्यपि आत्मा एक ही है तो उपाधि के भेद से भिन्न सूक्ष्म सर अभिमानी आत्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। निरंतर उसको अभिमुख होकर के देखने वाले प्रकाश करने वाले परमात्मा है। परमेश्वरम प्रति प्रार्थना माह। परमेश्वर के प्रति प्रार्थना जो परमात्मा हिरण्यगर्भ को भी निरंतर प्रकाश करते हैं। किसलिए प्रार्थना करते हैं? अखंडित तत्व ज्ञान सिद्धये। तत्व का ज्ञान तत्व ज्ञान ब्रह्म तत्व का ज्ञान महावाक्य से तुम ब्रह्म हो तत्वमसि आदि महावाक्य सुनने पर थोड़े अधिकारी को सामान्य ज्ञान हो जाता है मैं ब्रह्म हूं। श्रवण मनन करने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति तो होती है किंतु स्वल्प समय। ब्रह्माकार वृत्ति पहले नहीं होती है। श्रवण मनन करते करते जब संशय दूर हो जाता है कोई वासना नहीं हो अपने आप कभी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। अहम अस्मि ब्रह्म निश्चय रटते रटते रटते वो नहीं है। संशय दूर हो जाता है तो कभी क्षण के लिए निश्चय हो जाता है कि ये जो ब्रह्म तत्व व्यापक है निष्क्रिय है निर्विशेष है वही मैं हूं। मैं शब्द का अर्थ देहादि संबंध रहित ये देहादि नहीं मैं व्यापक चेतन हूं। ये निश्चय जो होता है ये अंतकर्ण की वृत्ति है। जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान है अंतकर्ण वृत्ति है इसी प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म ये ब्रह्माकार ब्रह्म को विषय करने वाले वृत्ति स्वल्प समय कभी हो तो जाती है साधक में सब में नहीं है। विशेष श्रवण मनन के बाद वासना नहीं हो ऐसे वृत्ति कभी हो जाती है किंतु थोड़े समय में फिर नष्ट हो गई। तो साधक चाहता है कि इसे निश्चय हमेशा बना रहे। वो वृत्ति शब्द से नहीं कहता है निश्चय चाहिए मैं ब्रह्म इसे निश्चय बना रहे तो कोई दुख नहीं है। उस समय लगता है सब कुछ हो गया अब कुछ करना बाकी नहीं रहा किंतु आगे प्रयास करने पर भी नहीं होता है। कभी इसे निश्चय हो जाता है कभी निश्चय नहीं होता है। निश्चय तो सब लगता है कि मैं ब्रह्म निश्चय है किंतु मैं शब्द से देहादि से विलक्षण चेतन आत्मा ऐसा निश्चय तब होता है जब देहादि में पूरी पूरी अहम बुद्धि नष्ट हो जाए तो प्रयास करने पर नहीं होता है। फिर कभी कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। हो सकता है दो दिन चार दिन पांच दिन सप्ताह कुछ नहीं हुआ कभी अपने आप हो गया था आगे प्रयास करते नहीं होता है। फिर कभी हो जाता है कम समय में कभी कभी थोड़ा अधिक समय भी रह जाता है किंतु फिर बाद में नहीं होता है। फिर चाहता है तो नहीं होता है ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो खंडित हो जाती है। थोड़े समय ब्रह्माकार वृत्ति होते ही जगत में सत्यत बुद्धि, देहादि में अहंत बुद्धि इतने दृढ़ बैठी है, तो थोड़ी समय निश्चय होते पुनः फिर देहादि में अहम बुद्धि आ जाती है। इतने तादात्म देह के साथ है, समझ गया, संशय दूर हो गया, फिर भी थोड़ी से कुछ होने पर, मशक आदि काटने पर तुरंत देह में चिल्टी काट दिया, कुछ शब्द सुनाई पड़ा तो तुरंत हो रही। यह जो योगी लोग समाधि अभ्यास करते हैं वो समाधि में केवल वृत्ति निरोध करते हैं, वो ध्यान है मन को एकाग्र करने के लिए, विक्षेप निवृत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु इतने मात्र से खाली बैठ गया है, खाली होकर के उससे कुछ नहीं होता है। वो अंतकोण शुद्धि के लिए साधन है, एकाग्रता के लिए, किंतु ज्ञान से ही अज्ञानी की निवृत्ति होती है। ज्ञान है वृत्ति, अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चले, तो वृत्ति कभी हो जाती फिर खंडित तो हो जाती, फिर कभी नहीं होती, फिर कभी प्रयास करते हैं। बिल्कुल वृत्ति अभाव करके दिमाग खाली का रह गया, इतने मात्र से कुछ लोग अपने को कृत्य कृत्य मान लेते हैं, वो नहीं होता है। वृत्ति का प्रवाह चले, दृढ़ निश्चय लगातार रहे कि मैं ब्रह्म हूं देहादि से विलक्षण, ये निश्चय। निश्चय तो सब कह लगता है कि हमको निश्चय ही, हम तो ब्रह्म है, किंतु मैं हम ऐसे कहते समय देहादि के साथ संबंध नहीं हो, परीक्षा कर देखे, अहम कहते समय दिवाली में कैसे संबंध होता है या नहीं। सामान्य दिवाली है, मैं करते समय दिवाली के साथ अहम को संबंध है क्या, और इच्छा नहीं करते सब देह के साथ मैं कहते समय देह के साथ संबंध होता है नहीं होता है। दिवाली के साथ जितने तादात्म्य देह के साथ इतने तादात्म्य है, या देह के साथ तादात्म्य कम है ज्यादा है, देखे। यदि देह के साथ तादात्म्य ऐसा नहीं हो जैसे दिवाली के साथ नहीं है, अथवा कोई जानवर मर कर गिरा हुआ है, दुर्गंध हो रहा है, उसे अहम बुद्धि होती है क्या? इसी प्रकार यदि देह में अहम बुद्धि नहीं हो, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनेव भवेद्यस्य सन्नेच्छन अपि मुच्यते। जैसे देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम, देह में आत्मबुद्धि, उसको कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, देखना नहीं पड़ता है, अंगुली हाथ को दिखाना नहीं पड़ता है, प्रकाशी की आवश्यकता नहीं है, किसको पूछना नहीं पड़ता है। मैं कहते समय देह में इतने दृढ़ निश्चय है, ये देहात्म ज्ञान, देह में अहम बुद्धि, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम, ऐसे दृढ़ निश्चय हो जो कि देहात्म ज्ञान बाधकम, देह ही आत्मा है, मैं ही देह में जो हम बुद्धि उसको बाध करने वाले ज्ञान, मैं देहादि नहीं हूं आत्मा हूं, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनेव भविष्य। देह में अहम बुद्धि नहीं किन्तु आत्मा में ही जिसकी बुद्धि हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनेव भवेद्यस्य, यस्य आत्मनि एव। अभी भी अहम बुद्धि करते समय आत्मा में तो है, किंतु केवल आत्मा में नहीं है, आत्मा अनात्मा मिला करके। मैं कहते समय देहादि में जो अहम बुद्धि है उसमें शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इंद्रियादि है, आत्मा भी है, किंतु आत्मनि एव, आत्मनि एव। देहादि अनात्मा को छोड़ करके केवल शुद्ध आत्मा व्यापक में भवेद यस्य, यस्य देहात्म ज्ञान बाधकम, देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनेव यस्य बुद्धिर्भवेत, ज्ञान भवेद स नेच्छन्नपि मुच्यते। इच्छा नहीं करते हुए भी मुक्त हो जाएगा, इच्छा नहीं करे मुझे मुक्ति मिले, मुझे मुक्ति मिले कोई जरूरत नहीं, सन्नेच्छन्नपि इच्छा नहीं करते हुए भी मुक्त हो ही जाएगा। बद्ध बंधन होना चाहेगा तो भी बंधन नहीं हो सकता है। ज्ञान एक बार हो जाए तो रटते रहे, मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं अमुक हूं, तो देह के साथ तादात्म नहीं होता है। अज्ञान अवस्था में तो नहीं चाहते मैं देह में अहमबुद्धि है, किंतु ऐसे ज्ञान हो जाने के बाद जैसे दिवाले में अहम बुद्धि नहीं होती, इसे देह के साथ अहम का तादात्म नहीं होगा, तभी ये हुआ ज्ञान, वो निश्चय। वो निश्चय ब्रह्माकार वृत्ति के समय में स्वल्प समय के लिए कभी कभी विशेष साधकों को हो जाता है, जो वेदांत तत्व के अनुसार चिंतन शुरू किया। वेदांत अद्वैत तत्व का श्रवण मनन मनन करके संशय दूर होने के बाद ही कभी स्वल्प समय हो जाती है, वो वृत्ति खंडित तो हो जाती है तुरंत। फिर अन्य विषय में अहम ब्रह्म चिंतन करते अन्य विषय में शब्द से रटने से नहीं, देहादि से बिल्कुल अहम बुद्धि नहीं हो, ऐसे ज्ञान पहले होने पर वो खंडित है। तो इसलिए फिर साधक अवश्य ही परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रयास करता है, बड़ा जोर लगाता है। स्वल्प समय कभी हुआ, कभी एक सप्ताह नहीं हुआ, कभी एक बार हो गया था पाठ के समय, कभी पाठ में बैठते समय भी हो सकता है किसको हो गया थोड़े समय, आगे प्रयास करता है दो चार दिन बैठ करके। कोई कुछ सोते ऐसे दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, अथवा बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर में बनाकर खाते रहें तो वो तो अपने बनाकर खाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग ऐसे अपने बनाकर खाते हैं, बाहर नहीं निकले तो क्या होगा, दरवाजे बंद कर जाए तो क्या होगा। ये निश्चय अंदर निश्चय होना चाहिए, वो निश्चय कभी श्रवण अवस्था में श्रवण काल में भी हो जाता है। श्रवण मनन काल में यदि नहीं होता है, सब छोड़कर जाकर बैठेंगे तो साधना करेंगे ज्ञान हो जाएगा, वो भ्रांति है, नहीं समझ, बेसमझ कहते, नहीं समझ करके इसे लगता है वो बैठकर करेंगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं। श्रवण काल में यदि हो जाता है, वृत्ति हो जाती है, तो श्रवण काल में भी लगातार एक घंटा पाठ में बैठते तो जिसको ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है वो एक घंटा में ब्रह्माकार वृत्ति भी कर सकता है, और जो यहाँ नहीं कर पाता है बैठ कर रहे तो नाम शब्द रटना हो जाएगा, नहीं होती है। उसे फिर परमात्मा की प्रार्थना करनी होती है, अपने प्रयत्न जो होता है प्रयत्न व्यर्थ नहीं होता है, किन्तु कभी कभी लगता है बहुत जल्दी हो जाए, लगातार हो जाए, नहीं होता है तो परमात्मा की प्रार्थना करनी होती है। इसे श्रुति में भी प्रार्थना कहते हैं, प्रार्थना करनी पड़ती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं साधक अद्वैत वेदांत में चिंतन करते समय परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। व्यवहार में सब होता है, व्यवहार में भेद है, पारमार्थिक अद्वैत है उसमें ना प्रार्थना होती ना स्तुति होती है ना भेद है, व्यवहार में प्रार्थना स्तुति होती व्यवहारिक भेद है। पारमार्थिक अद्वैत में व्यावहारिक भेद का कोई विरोध नहीं है, अब भेद को यदि पारमार्थिक समझ ले तो विरोध है, पारमार्थिक अद्वैत और व्यावहारिक द्वैत है। वास्तव है मरुभूमि और कल्पित जल प्रातिभाषिक जल दिखता है, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, यदि भेद को द्वैत को पारमार्थिक कोई मानकर बैठे तो पारमार्थिक अद्वैत और द्वैत भी पारमार्थिक, ब्रह्म परमात्मा भी सत्य है, प्रपंच भी सत्य है। कोई लोग कहते प्रपंच भी सत्य है, परमात्मा सत्य है, उन्होंने बनाया प्रपंच वो भी सत्य है, मिट्टी से बना गया घट मिट्टी है, परमात्मा सत्य है, सत्य परमात्मा ने बनाया प्रपंच वो भी सत्य है, वो भी सत्य है, मिथ्या क्यों कहना। ऐसे कहीं मान कर बैठे रहे तो परमात्मा प्रपंच में सत्य तो बुद्धि वो नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है ये निश्चय। तो पर प्रपंच में सत्य तो बुद्धि देहादि में अहम बुद्धि है, ये बुद्धि रहते समय ओ नहीं विचार करके जब पारमार्थिक अद्वैत निश्चय हो जाए, शास्त्र का सिद्धांत युक्ति से मनन करके निश्चय हो गया, व्यावहारिक द्वैत रहेगा, व्यावहारिक द्वैत रहता है, गुरु शिष्य भी व्यावहारिक भेद है, जीव ईश्वर भाव स्तावक स्तुत्य जीव स्तावक ईश्वर स्तुत्य ये व्यावहारिक भेद रहेगा। पारमार्थिक अद्वैत समझ करके व्यावहारिक पूजा आराधना आदि करने में कोई विरोध नहीं, समझ करके जो कर रहा है अपने शरीर से हो रहा है ये व्यावहारिक भिन्न है, वास्तव भिन्न नहीं है, एक ही अद्वैत तत्व, जिस तत्व में ये ना तो ईश्वर जीव भेद है, ना गुरु शिष्य भेद है, ना वेद है, ना देव है, ना प्रपंच है, ना आकाश है, ना देह है, कुछ नहीं, एक अद्वितीय तत्व है। और उसमें माया के कारण ईश्वर भेद कल्पित है, और ये एक जीव है, कल्पित जीव ईश्वर की स्तुति करता है, पूजा करता है, पूजा करे देह से पूजा हो, और जब देह मां बुद्धि है तो मैं परमात्मा से ध्यान कर रहा हूँ ऐसे सोचकर ध्यान करे तो अद्वैत का कोई बिगड़ता नहीं है, अद्वैत का कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और ऐसे चिंतन करें तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी, ये भी बात नहीं। पारमार्थिक अद्वैत है, व्यावहारिक अद्वैत है। जब मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करते हैं, लक्ष्यार्थ को लेना है। और जो पूजा स्तुति वंदना आदि करते हैं तो वाच्यार्थ से होती है सब। लक्ष्यार्थ में एक तो है, लक्ष्यार्थ में एक शुद्ध अपने लक्ष्यार्थ को यदि समझ लिया उसमें भेद है ही नहीं। और आपने स्तुति पाठ वंदना स्तुति स्तोत्र पाठ करते समय लक्ष्यार्थ में कुछ नहीं होता है, लक्ष्यार्थ तो शांत है, वाच्यार्थ में होता है, वाच्यार्थ में भेद है। तो प्रार्थना की आवश्यकता है, इसलिए श्रुति में भी मंत्र शांति पाठ में भी प्रार्थना करते हैं, श्रुति में भी मंत्र है, यहाँ भी प्रार्थना करते हैं। यो देवानां प्रभो सुद्भवस्य विश्वाधिपो रुद्र महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यति जायमानं सनो बुद्ध्या सुभया संयुनक्तु। ये मंत्र पहला आ गया है। यो देवानां इति पूर्वमेव अस्य प्रतिपादितो अर्थ, अस्य अर्थ पूर्वमेव प्रतिपादित। यो देवानां प्रभवस्य उद्भवस्य, देवताओं का प्रभव और उद्भव, प्रभव उत्पत्ति उद्भव ऐश्वर्य, विश्वाधिप विश्व सारे सब का अधिपय अधिष्ठान करके पालन करने वाले, सब की रक्षा करने वाले रुद्र है, परमात्मा स्वरूप है, महर्षि महान शसु ऋषिश्च सर्वज्ञ है, हिरण्यगर्भम पश्यति जायमानम, जायमानम हिरण्यगर्भम पश्यति, हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है सूक्ष्म शरीर अभिमानी, उसको देखते हैं प्रकाश करते हैं वही परमात्मा। शुभया बुद्धिया न संयुनक्तु, न स्मान हमको शुभ बुद्धि से योग करे। शुभ बुद्धि हुई है जो ब्रह्म परमात्मा बुद्धि परमात्मा ज्ञान उसे संयोग करे, बुद्धि प्रदान करे। द्वादश चतुर्थ अध्याय के द्वादश मंत्र, पूर्वम प्रसंगात पठितोपि मंत्र इदानीं धातु प्रसाद उपायार्थम पुनः पठ्यते। पहले मंत्र पढ़ा गया था प्रसंगवशत, इदानीं धातु प्रसाद उपायार्थम परमात्मा की प्रसन्नता का उपाय ये प्रार्थना करनी चाहिए, फिर पढ़ते हैं। यो देवानां प्रभवस्य उद्भवस्य विश्वाधिको रुद्र महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सन बुद्ध्या सुभयां संयुनक्तु, हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं। वह उसमें आया पश्यति करके, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति जिन्होंने की, शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु शुभ बुद्धि से योग करे। व्याख्या तो मंत्र तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय मंत्र व्याख्या तो हो गया है, व्याख्यान इसकी हो गई, व्याख्या इसकी हो गई है। अभी आगे त्रयोदश मंत्र भाष्य में, ब्रह्म प्रमुखानां देवानां स्वामित्वं आकाशादि लोकश्रयात्वं लोकाश्रयत्वं प्रमात्रादीनां नियंत्रित्वं बुद्धिशुद्धि द्वारा सम्यक ज्ञान सिद्ध्यर्थं मुमुक्षुभि प्रार्थ्यमानत्वं च परमेश्वरस्य आह। परमात्मा मुमुक्षुभि प्रार्थ्यमान, मुमुक्षु लोग इसकी प्रार्थना करते हैं, किसलिए सम्यक ज्ञान सिद्ध्यर्थं, सम्यक ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ ज्ञान की सिद्धि के लिए, निश्चय के लिए, प्राप्ति के लिए। ब्रह्म प्रमुखानाम देवानाम स्वामिता, ब्रह्म प्रमुख ब्रह्मादि देवता जितने सबके स्वामित्व, आकाशादि लोकाश्रयत्व आकाशादि जितने भूत भौतिक सारे लोगों का आश्रय परमात्मा, परमात्मा में आश्रयत्व है। प्रमात्रादि नाम नियंत्रित्व, प्रमाता प्रमाण प्रमेयादि जितने सब भोक्ता आदि है सबका नियामक है, सबके अंदर रह करके अंतर्यम से सबको नियमन करने वाले यही परमात्मा बुद्धि सिद्धि द्वारा सम्यक ज्ञान सिद्ध्यर्थम मुमुक्षु भी प्रार्थ्यमानत्व च परमेश्वर से। ये परमेश्वर में स्वामित्व देवानाम स्वामित्व है, आकाश आदि लोकों का आश्रयत्व है, प्रमात्रादि का नियामकत्व है परमात्मा में है, और मुमुक्षु के द्वारा प्रार्थ्यमानत्व भी परमात्मा में है। मुमुक्षु उसकी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवताओं का स्वामी है उनका, उनके ईश्वर है, आकाश आदि ब्रह्मांड का आश्रय है, परमात्मा आदि का नियामक है और मुमुक्षु के द्वारा प्रार्थ्यमान है परमात्मा, इसमें कहते हैं यो देवानाम अधिपो यस्मिन् लोका अधिष्ठिता ऐशे अस्य द्विपदस्य चतुष्पद कस्मे देवाय हविषा विधेम। यो देवानाम अधिपः, देव ब्रह्मादि सब देवताओं का अधिप है, स्वामी है। यस्मिन् लोका अधिष्ठिता, जिसमें सारे लोक आश्रित है, सारा ब्रह्मांड में उसमें आश्रित है, आश्रय है ब्रह्म और बाकी सब प्रपंच आश्रित है। भूतल में घट है, घट आश्रित होता है भूतल में, किंतु भूतल घट दोनों समान सत्ता का व्यावहारिक है। इसमें अधिष्ठान ब्रह्म पारमार्थिक है, लोक सब व्यावहारिक है। पारमार्थिक ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए कोई ब्रह्म को उपदेश करने के लिए कोई शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है, अवांग मनस गोचर, इसलिए अध्यस्त प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है। ये उपदेश करने के लिए अध्यस्त प्रपंच को ले करके उपदेश किया जाता है। अध्यस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है, जिसमें लोक आश्रित है, जो सब का आश्रय है, वही परमात्मा है, उनकी स्तुति करते हैं। जैसे सर्प देखते हैं भ्रांति काल में, बाद में बताते सर्प रस्सी है, सर्प नहीं किंतु रस्सी है। इसी प्रकार लोक सब दिख रहा है, ये लोक सब तो कल्पित है, अध्यस्त है, वो जिसमें अध्यस्त है, जिसके अज्ञान से लोक दिखता है, अधिष्ठान वही है। अधिष्ठान के अज्ञान से ही प्रपंच दिखता है, प्रपंच कारण अज्ञान का आश्रय, प्रपंच का उपादान है अज्ञान, प्रपंच का कारण अज्ञान, अज्ञान का आश्रय है अधिष्ठान ब्रह्म, सारे लोग उसमें आश्रित है। यह ईशे जो सबका नियामक है, ईश्वर है, द्विपदस चतुष्पद, दो पाद वाले मनुष्य पक्षी आदि का, अच्छा पशु आदि का चतुष्पद, ऐसे परमात्मा का, परमात्मा को कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै, वो परमात्मा के लिए कस्मै शब्द प्रयोग किया, परमात्मा है सुख स्वरूप परमात्मा है, तो छांद प्रयोग कस्मै, क है सुख रूप आनंद रूप परमात्मा के लिए, हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम, देवता के लिए हविप्र द्वारा हम पूजा करते उनकी। यो देवानाम अधिपति, यह प्रकृत परमेश्वर देवानाम अधिप, देवानाम का था ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मा से लेकर के सारे देवता है अधिप स्वामी। यस्मिन् परमेश्वरे सर्व कारणे भूरादि लोकाधिष्ठिता अधिपरिचिता अध्यस्ता इति यावत्, जिसमें यस्मिन् परमेश्वरे परमात्मा में जो सबका कारण, उसका कोई कारण नहीं, सबका कारण परमात्मा, उसमें सारे कार्य आश्रित है। भूरादय लोका, भूर्भुव स्व म जन तप सत्य अतल वितल तलातल रसातल महातल पातल आदि नीचे सारे ब्रह्मांड अधिश्रित है, अधिकात ऊपरी श्रिता ऊपर में आश्रित है, अध्यस्ता इति यावत, उसका अभिप्राय अध्यस्त है, आरोपित है, वास्तव नहीं है, क्योंकि दृश्य प्रपंच है, जो दृश्य ज्ञेय है स्वप्न दृश्य के समान मिथ्या है। स्वप्न में जितने पदार्थ दृश्य ज्ञेय सब मिथ्या है, ये सारे प्रपंच दृश्य होने के कारण मिथ्या है। जो प्रपंच की उत्पत्ति नाश सृष्टि स्थिति होती है, जिसका व्यभिचार होता है कहीं है कहीं नहीं है, तो सब मिथ्या है। जो सर्वत्र हो सर्वदा हो वही सत्य है, कभी है कभी नहीं, कहीं है कहीं नहीं, वो मिथ्या है। जितने पदार्थ सारे प्रपंच है सब दृश्य है, और सबका व्यभिचार, व्यभिचारी, व्यभिचार का अर्थ एक काल में है अन्य काल में नहीं, एक देश में तो अन्य देश में नहीं, एक वस्तु से भिन्न वस्तु है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ही ब्रह्म है। जो देश परिच्छिन्न हो, काल परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न हो, वो परिच्छिन्न मिथ्या है। परिच्छिन्न का अर्थ एक वस्तु में अन्य वस्तु में नहीं है, एक से भिन्न दूसरा है, ये सब कल्पित है, इसे सारा प्रपंच अध्यस्त आरोपित है। या प्रकृत परमेश्वर सदीपद दो पादु ऐसे सदीपद मनुष्य आदेश चतुष्पद चार पाद वाले पश्वादेश ईशे का इष्टे शासन करने वाले ईष्टे बनना चाहिए। ईशे प्रयोग चांदस प्रयोग ईश धातु में त तो प्रत्यय तो इष्टे बनेगा तकार लोप चांदस ये चांदस वैदिक प्रयोग है। इष्टे के स्थान पर ईश का जो शासन करते हैं कस्मेई कस्मे का बनेगा काय का सुख है चतुर्थी में काय बनेगा किम शब्द सर्वनाम है उसका तो कस्मे बनता है यहाँ क आनंद रूपाय इसलिए काय आनंद रूपाय आनंद रूप क यदि काय तो कस्मे कैसे प्रयोग किया गया वेद में स्मेय भावोपि शांतस सर्वनाम न स्मेय होता है आनंद रूप परमात्मा के लिए वो सर्वनाम नहीं है इसे स्मेय जो हो गया वो छांदस प्रयोग है। और सर्वनाम शब्द का अर्थ विचार करते जो सर्व का नाम होता है वो सर्वनाम सर्व है ब्रह्म सर्वस्य नाम सर्वनाम सर्वनाम तो एक संज्ञा है उसका अर्थ भी है सबका जो नाम होगा तत् शब्द किसको प्रयोग कर सकते हैं मनुष्य को पशु को भी तत् शब्द कह सकते हैं घटपट आदि को कह सकते हैं तम घटम आनय तम घटम पश्य कहते तो जड़ को भी तत् शब्द कह सकते हैं जितने सर्वनाम है जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी पुरुष स्त्री सब के लिए प्रयोग होता है इसे सर्वनाम यस्म शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है पुरुष के लिए स्त्री के लिए दोनों के लिए होता है घट के लिए प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते कोई यदि घट को कहे घट तुम क्यों स्थिर रहते हो बैठे रहते हो हमको भी थोड़ा स्थिर करने दो है पर्वत तुम स्थिर है तो हम भी थोड़ा स्थिर कर दो कोई से कहता है क्या हो जाएगा जुआ कट जाएगी ना दांत टूट जाएगी कह सकता है कुलम पिपति क्षति कहती कुल गिरना चाहता है पेड़ अभी अभी नहीं गिरो पेड़ सूख गया है कहते हैं पेड़ अभी नहीं गिरो ऐसे लोग कहते हैं कोई सुनने नहीं सुने समझे नहीं समझे कहने वाले कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं सूखा पेड़ के लिए जो कहीं भी ये सर्वनाम जितने है सर्वत्र प्रयोग किया जा सकता है इसलिए उसका नाम सर्वनाम। ये तत्व शब्द की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने किया तस्य भाव तत्वम तस्य तस्य कस्य तत्शब्द सर्वनाम तत्सद सर्वनाम है क्या तस्य भाव तत्वम तत्से सर्वनाम असर्वम च ब्रह्म सर्वम ब्रह्म है ना नहीं सर्वम खलुद ब्रह्म इसे तत् क्या हो गया सर्वनाम का तो ब्रह्म का नाम तत् हो गया ब्रह्म का नाम तत्व का क्या अर्थ होगा ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप तत्वदर्शी का अर्थ करते समय कहते तत्वम तस्य भाव तत्वम तस्य का अर्थ तद इति सर्वनाम सर्वम च ब्रह्म इसे तद हो गया ब्रह्म का नाम तद हो गया ब्रह्म ब्रह्म का नाम हो गया तद उसका भाव उसका याथात्म्यम ब्रह्म का याथात्म्य को तत्व कहा गया तत्वदर्शी ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप को जानने वाला तो सर्वनाम सर्व परमात्मा सुख स्वरूप है वो भी सर्वनाम कह करके कस्मे इसे प्रयोग कर दिया संज्ञा के अनुसार नहीं अर्थ को लेकर के संज्ञा के अनुसार कहेंगे तो ये क शब्द सर्वनाम नहीं है ये किम शब्द का रूप नहीं है इसे स्मेय भाव छांदस देवाय देव शब्द का अर्थ प्रकाश द्योतनात्मा ने प्रकाश आत्मक स्वयं प्रकाश तस्मे हविषा चरु पुरोडासादि द्रव्येण विधेम परिचर्यम जितने देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य त्याग याग है देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग याग का अर्थ इदम इंद्राय न मम मेरा स्वत्व नहीं इंद्र के लिए चरु पुरोडासादि द्रव्य प्रदान करते दुग्ध अधिकृत आदि वो उनके लिए चरु पुरोडासादि द्रव्य न विधेम उनको ही दम प्रदान करते, देवताओं को प्रदान करते, और सारे देवताओं का ईश्वर परमात्मा है। और वो विष्णु भगवान व्यापक परमात्मा है, यष्टवे देवता है। तो ऐसे देवता कह करके सारे परमात्मा के लिए हम वही परमात्मा स्वरूप है जो ब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा सारे देवता का ईश्वर, उनको हम परिचर विधेय परिचर में सेवा करते हैं। विधेय परिचरण कर्मण एतद रूपम विप्रोग धातु का सेवार्थक सेवा करते हैं। त्रयोदश मंत्र की टीका तरि वृद्ध पिता महवत अप्रयोजक स, ये हिरण्यगर्भादि को उत्पन्न करने वाले है, पिता के पिता है पितामह, उनके पिता है प्रपितामह, उनके पिता है वृद्ध प्रपितामह, ऐसे कौन पूछता है उनको बच्चे लोग पिता पिताजी के पिता उनके पिता उनके पिता, वो भूल जाते नाम भी पता नहीं, अभी सब लोग मालूम नहीं होगा वृद्ध प्रपितामह के नाम क्या है, दूसरे का क्या अपना भी पता नहीं चलेगा, पितामह के पिता उनके पिता तो ये अप्रयोजक ऐसा तो कुछ कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ जरूरत नहीं उनके बारे में चिंतन करना, ऐसा संक्रमण से कहते नहीं, आई बात नहीं। यह देवाना देवताओं का भी ईश्वर है, अप्रयोजक नहीं है, प्रसिद्ध यह प्रसिद्ध देवानाम अग्नि आदि नाम सेन्द्रियाणाम, अग्नि आदि का इंद्रिय के अधिष्ठाती देवता है, अग्नि आदि इंद्रिय के साथ अग्नि आदि सब का अधिप है, अधिष्ठा है पालयिता, अधिप होते अधिष्ठान करके सबका आश्रय दे करके सबका पालन करने वाले परमात्मा है, अधिष्ठा है पालयिता। यस्मिन देवानाम अधिपे यस्मिन लोका अधिष्ठिता, यस्मिन का था देवानाम अधिपे देवताओं का जो अधिपति है उनमें लोको सब आश्रित है, लोकाकार तो भूरादय कर्म फल भूता, ये भू आदि जितने ब्रह्मांड है सब कर्म फल है, प्राणियों के कर्म निमित्त है, सृष्टि करने के लिए परमात्मा सृष्टि करते हैं प्राणियों के कर्म फल देने के लिए, कर्म फल कर्म है निमित्त, जितने कार्य है कोई भी कार्य नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम बिना कस्यचिद उत्पत्ति रस्ति, बीज है कारण प्रयोजन है फल, बीज कारण कोई मूल होना चाहिए, पेड़ पौधे होते तो उनका कोई बीज होते हैं, बीज से उत्पत्ति, बीज से उत्पत्ति है पेड़ पौधे उनका कोई प्रयोजन नहीं है ये भी बात नहीं है। हमको मालूम नहीं घास पौधे पेड़ पौधे बहुत जड़ी बूटी है हमको मालूम नहीं, जिनको मालूम है उसमें सब बहुत प्रकार औषधि बहुत प्रकार है पदार्थ है, सब कोई भी पेड़ पौधे कोई भी हो उसका प्रयोजन कुछ नहीं व्यर्थ ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ प्रयोजन है। नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम बिना, बीज और प्रयोजन, बीज है कारण और प्रयोजन उसका कुछ फल के बिना कस्यचित उत्पत्ति न भवती, किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, ये जगत की उत्पत्ति होती है उसका बीज है प्राणियों का कर्म, अप्रयोजन है कर्म फल देना। जो भी कोई पर्वत बना हुआ है चंद्र सूर्य आदि है आप देखते हैं, कभी आपको उससे सुख अथवा दुख कभी प्राप्त होता है, कभी प्राप्त होता है पर्वत को देखने से कभी सुख दुख मिलता है, किसको मिलता है, विचार नहीं करते तो लगता नहीं है, कभी ऐसे है बैठकर देखते पर्वतों को मन शांत हो जाता है, अशांत है तो गंगा किनारे बैठ जाते तो शांत हो जाते हैं, कभी कभी चंद्र से किसको दुख भी मिल जाता है, चंद्र को देखकर कोई दुखी होता है, हाँ ये प्रसिद्ध है विरही जो अपने प्रिय प्रिया का विरह से दुखी है और चंद्र को देखने पर अपने प्रिय प्रिया का स्मरण करके दुखी हो जाते हैं, उसकी कोई गलती नहीं है स्मरण करके दुखी, कोई पर्वत देखकर स्मरण कर दुखी हो जाए, पर्वत देखकर के ध्यान करना बैठता है हम भी ध्यान करें ध्यान नहीं लगता है तो दुखी हो जाते हैं, दुखी होते हैं ना नहीं, इसी प्रकार किसी भी प्रकार कहीं से भी सुख दुख मिलता है वही पर्वत समान है, सबको एक समय में सबको सुख सबको दुख देता है क्या? कोई उसको देखकर सुखी, कोई उसको देखकर दुखी है। चंद्र तो वही है, कोई देखकर तो बड़े खुश होता है, कोई देखकर रोता है, ऐसे होता है सबसे। जो भी सुख दुख मिलता है अपने कर्म फल, कर्म फल से सुख दुख मिलता है। यह सभागृह में बैठते सब जितने बैठे, कब निर्माण हुआ था पता नहीं, किन्तु निर्माण के समय में भी अभी जितने बैठे, जितने पहले बैठे थे आगे भी बैठेंगे, सबका कर्म कारण है। ये कोई भी कार्य होने के लिए अदृष्ट कारण होता है, अदृष्ट प्राणियों का ही होता है अदृष्ट, पुण्य पाप कर्म वही अदृष्ट उसका है, जिसके अदृष्ट से बना वही कार्य उसको कभी ना कभी फल देगा। ये नहीं एक साथ सौ को फल देता है, कभी ना कभी 30 साल 50 साल 100 साल रहे तो कितने लोगों को फल देगा, कितने लोगों के अदृष्ट से बनता है। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुआ, आकाश भूत भौत आकाश आदि भूत भौतिक बड़े बड़े पर्वत आदि है, ये सब कर्म फल है। देखो दिया है भू आदय कर्म फल भूता, कर्म के फल है ये, कर्म फल है भू आदि है, उसमें भोगने के लिए जीव जन्म लेते हैं, अधिष्ठित आशित है, अधिकत्व न आशित, शुद्ध चेतन एक है उसमें अधिक होकर के आशित है, अध्यस्त आरोपित होकर के स्थित है। यह प्रसिद्ध ईशे ईशे कहते इष्टे, अस्य प्रत्यक्ष से द्विपद मनुष्यादे, दो पद मनुष्य वाले, चतुष्पद गौवादि, इनकी शासन इनका शासन करने वाला है। कस्मे कहते यहाँ एकस्मै भेद शून्याय, एक परमात्मा है जो भेद रहित है, स्वगत सजाते विजाते भेद रहित परमात्मा देवाय, स्वयं प्रकाशाय जो स्वयं प्रकाश है देव, उनको हविषा हविष प्रदान अग्निहोत्रादि आहुति प्रक्षेपण विधेम परिचरिम, जो हविष प्रदान करके अग्निहोत्रादि आहुति दे तो उसके द्वारा जितने शास्त्रीय कर्म है, वर्णाश्रम विहित कर्म हो, सत्कर्म है, सत्कर्म को ठीक ठीक करे तो परमात्मा की पूजा हो जाती है। सारे कर्म कोई भी कर्म सत्कर्म हो, निषिद्ध नहीं सत्कर्म है, निष्काम होकर करे वो कर्म से परमात्मा की पूजा होती है। अस्वकर्मणा तम अभ्यर्च आया, अपने कर्म से परमात्मा की अभ्यर्चना करे की तेने सस्य विधीयताम अपचित, भगवान भाष्यकार कहते वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठियताम, अपने वेद में शास्त्र में जो कहा गया वो कर्म को ठीक ठीक करो, तेने सत्य विधियताम अपचिति, उसी कर्म से परमात्मा की पूजा है। अलग से बैठ कर पूजा करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो पूजा करेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे, सेवा से ही पूजा होती है। जो कुछ कर्म सत्कर्म है निष्काम होकर करे तेने सत्य विधियताम अपचिति, उससे ईश्वर की पूजा होती है। इसे हवि प्रदान आदि जितने शास्त्रीय कर्म है सब कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा होती है। हाँ कर्म में कर्म फल की इच्छा नहीं रखे कर्म करते समय, कर्तृत्व अभिमान मैंने किया मैं कर रहा हूं ये भी भावना नहीं, और फल की इच्छा नहीं रख करके करे सत्कर्म, जितने कर्म सारे कर्म परमात्मा प्रीति के लिए, सब परमात्मा का ही परमात्मा की पूजा के लिए हो जाती है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं ये मंत्र के द्वारा। त्रयोदश मंत्र हुआ, आगे चतुर्दश मंत्र भाष्य में, परस्य अति सूक्ष्मत्वं जगत चक्र साक्षित्वेन अवस्थितत्वं निखिल जगत सृष्टित्वं सर्वात्मकत्वं तत् तादात्म्य जनाना मुक्तिश्च इत्येतद् बहुषु अधस्तात् प्रतिपादितं यद्यपि तथा बुद्धि सौकर्यार्थम पुनरप्याह। परस्य अति सूक्ष्म, तो जो परमात्मा है अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म मतलब कितने बड़ा है, राई से भी छोटा है, सूक्ष्म का अर्थ छोटा अल्प स्वल्प परिमाण नहीं है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्याद आकाशम न उपलिप्यते, सर्वगत आकाश को सूक्ष्म का छोटा है, इसलिए सर्वगत कह करके सूक्ष्म कहते, वो सूक्ष्म है, इंद्रिय गम्य नहीं है, रूप आदि कोई गुण नहीं, क्रिया नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म हो तो स्थौल्य होता है, इंद्रिय गम्य होता है, पृथ्वी के अपेक्षा सूक्ष्म है जल, पृथ्वी से पृथ्वी में जितने गुण है, काठिन्य है पृथ्वी में, गंध है, जल में गंध नहीं, काठिन्य नहीं, बर्फ होने से कठिन हो जाता है, पिघल जाता है, जल में गंध कम हो गया, और रस जल में है, तेज में रस मधुर है या खटा है, मस रस नहीं है, रस कम हो गया तेज में, तेज में रूप है क्या, वो रूप वायु में नहीं है, वायु में स्पर्श है, आकाश में नहीं है, एक एक गुण कम होता जाता है तो सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होता है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म तेज, तेज से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, इसी प्रकार सब से सूक्ष्म है परब्रह्म, जिसमें कोई भी गुण नहीं, कोई भी शब्द प्रयोग नहीं होता है, ये सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म होने से उसका ज्ञान ऐसे नहीं होता है, जैसे पृथ्वी से आप दिखती पकड़ लेते हैं, आकाश को पकड़ कर जा सकते हो ना, पकड़ सकते हैं ना, नहीं, वायु को पकड़ कर ले लेंगे हाथ में, सूक्ष्म किंतु तेज थोड़ा तुल हो गया, जल थोड़ा तुल, पूरे ब्रह्म सबसे सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसका ज्ञान के लिए ये वेदांत प्रमाण से ज्ञान होता है। जगत चक्र साक्षित्व न अवस्थितम, ये जगत का चक्र घूम रहा है, जैसे चक्र जैसे पंखा घूम रही चक्र घूम रहा है, ये जगत के चक्र है, 84 लाख चक्र है, 84 लाख योनि में घुमाता है, उसी चक्र में आरूढ़ है, सब घूम रहे, सबको लता में स्थिर बैठे घूमते कहाँ, वैज्ञानिकों को बताते ये पृथ्वी घूम रही है, आप कौन होता हम घूमते करके, वैज्ञानिक कहते पृथ्वी घूमती रहती है, एक दिन में 24 घंटा पूरा के चक्कर लगा देते पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ तक घूमती है, अपने स्वयं पृथ्वी एक 24 घंटा में एक बार घूम लाती, अनुभव होता है कभी दिन में रात में हम घूमते करके, लता हम बड़े बैठे जाके वहां, इसी प्रकार जगत चक्र में घूम रहे भटक रहे, लगता हम बैठे हम कहाँ घूम रहे, घूमने वाले घूमते नहीं, घूम रहे, आयु क्षीण होती है प्रति समय घूमते रहते हैं, और ये 84 लाख चक्र में हमेशा ही मनुष्य बनकर गंगा तट पर साधु बन करके नमस्तोनंताय ऐसा नहीं है, कभी कहाँ भटकना पड़ता है, ये जगत चक्र में परमात्मा साक्षित्व अवस्थितम, वो देख रहे कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ किस प्रकार है, कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन कुकर्म करता है, कोई सत्कर्म करता है, परमात्मा को पता है, हाँ? हाँ, कोई झूठ बोलेगा परंतु तो पता चलेगा, हाँ, इसे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, छिपा करके कुछ कोई कर्म करे कपटाचरण झूठ बोल दे तो परमात्मा तो पता नहीं चलेगा या चलेगा, पूरा पूरा आप झूठ बोलने के पहले परमात्मा जानती है अब ये झूठ बोलने वाला है पहले भी जानते हैं और बोलने के बाद क्या है, इसलिए साक्षित्व अवस्थित है सर्वत्र परमात्मा पूरा, पश्यत्य अचक्षुषा श्रृणोत्य कर्म, देखने के चक्षु अचक्षुषा न पश्यति, चक्षु के बिना भी देखते है कान के बिना सुनते है सर्वत्र विद्यमान है साक्षित्व अवस्थित जगत चक्र में, निखिल जगत सृष्टितम, सारे जगत का सृष्टा है परमात्मा को सब की सृष्टि करने वाले, और वो सर्वात्मकत्वम सर्वात्मक है, क्योंकि जितने पदार्थ की सृष्टि करते हैं जैसे कुलार मिट्टी से घट बनाता है, इसी प्रकार परमात्मा जगत बनाते कुछ नहीं है, जादूगर जैसे बनाकर दिखाता है ऐसे परमात्मा सत्य संकल्प है, ऐसे संकल्प करते तो सबको दिखता है, सब नाचने लगे, बनाता है कुछ नहीं है, सब कल्पित अध्यस्त है, और अध्यस्त वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान से अलग नहीं है, सारे प्रपंच जगत है वो परमात्मा में अध्यस्त है, तो परमात्मा आत्मा का ही परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा फिर कहाँ है, वो सर्वात्मक है सर्वरूप ही है, नाम रूप कल्पित है, नाम रूप छोड़ो परमात्मा सब है, इसलिए सर्वात्मक सर्व आत्मा ऐसे सर्वात्मक सर्व स्वरूप है सर्वात्मक, उसमें नाम रूप केवल कल्पित है, नाम रूप अध्यस्त है छोड़ दो सब परमात्मा स्वरूप है, तब तादात्म्या जनाना मुक्ति, उसके साथ एकत्व होने पर, एकत्व क्या होना क्या, जो रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से कितने ऊपर है बताओ, रज्जु से छोड़ करके कितने ऊपर है, 1 फुट 1.5 फुट 3 फुट 5 फुट कितने अलग है, कभी कभी रज्जु कल्पित सर्प रज्जु से अलग है ही नहीं, परमात्मा से क्या अलग है, प्रपंच अलग है, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है। जितने भी कल्पित है कल्पना काल में भी अधिष्ठान रूप ही है। जीव कभी ब्रह्म से भिन्न हो गया ऐसा नहीं है, तादात्म्य है। तो तादात्म्य जनानाम उति, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो जीव जाकर ब्रह्म में मिल जाएगा। जीव जैसे अलग हो गया है, कहीं निकल कर बाहर निकल गया, कुछ नहीं। बुद्धि ऐसे भ्रांति है, भ्रांति भ्रांति की निवृत्ति तादात्म ज्ञान। अहम अस्मि ब्रह्म से ज्ञान से मुक्ति, एक होने पर मुक्ति अथवा मुक्ति होने पर एक होना ऐसा नहीं। एक है हमेशा, अभी भी एक है, एक से भिन्न है ही नहीं, बाकी जो भिन्न है सब कल्पित है। इसे तादात्म्या जनाना मुक्ति जो एक आ गया, तादात्म्य ज्ञान से मुक्ति, एकत्व ज्ञान से। हिंदी में तो ज्ञान कर दिया, उसके तादात्म्य ज्ञान से लिखा है। भाषा में तादात्म्याद क्या था, तादात्म्य ज्ञानात्, एकत्व ज्ञान से मुक्तिश्च इति एतद, इति एतद पाठ कहीं संशोधन करना पड़ेगा। इति एतद बहुसु अधस्तात प्रतिपादितम, यद्यपि ये बहुत बार पहले, बार बार पहले प्रतिपादन कर लिया है, फिर भी और एक बार फिर बुद्धि सौकर्यातम, बुद्धि सुकरता, बुद्धि से सरल से ग्रहण हो जाए बुद्धि में, इसलिए पुनरअपि आह, फिर वही कहते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य षष्टारमनेक रूपम् विश्वस्य एकम् परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा शिवम् शान्तिमत्यन्तमेति। सूक्ष्माति सूक्ष्मम्, सूक्ष्माति सूक्ष्मम् अनुसार है ना, नहीं अनुसार चाहिए। सूक्ष्माति सूक्ष्मम्, सूक्ष्म से बढ़कर कहते सूक्ष्म, जितने सूक्ष्म है उससे भी सूक्ष्म है, जितने मन से कल्पना करे सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म है, सर्वगत है, अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म आदि सूक्ष्म कलिल से मध्य, कलिल के मध्य में, कलिल का बहुत अर्थ क्या है, कलिल तो गर्भ में, बच्चा गर्भ में जब होता है वो कलिल अवस्था है, बुद्ध बुद्ध अवस्था, जल में बुद्ध बुद्ध को भी कलिल कहते हैं। शुक्र शोणित तो मिलने पर गर्भ होता है तो कलिल अवस्था है, उसमें भी है। और कलिल शब्द से अंधकार भी अर्थ क्या है, कलिल मध्य तो विभिन्न प्रकार अर्थ क्या है, जगत आरंभक बुद्ध बुद्ध आदि के मध्य में स्थित है। विश्व से स्रष्टारम, सर्वत्र विद्यमान है, कलिल गर्भ में भी स्थित है, विश्व के स्रष्टा, अनेक रूपम, अनेकानि रूपानि यस्य, अनेक रूप उसका है, जो अरूप है उसका अनेक रूप कैसे होगा, रूप कल्पित रूप अनेक है, अनंत रूपम, रूप कोश नहीं है किंतु अनेक रूप कल्पित है, निरूप रूप रहित तो परमात्मा में अनेक रूप कल्पित, निर्गुण परमात्मा में गुण अनंत गुण कल्पित है। निर्गुण में गुण कल्पना हो सकती है, मरुभ में जल की कल्पना हो सकती है क्या, ऐसे निर्गुण में गुण की कल्पना, निरूप में रूप की कल्पना, अनेक रूप है माया से। विश्व से एकम परिवेष्टित आरम, ये ब्रह्मांड के अंदर सबके हृदय के अंदर है, बाहर तो नहीं ना परमात्मा है। विश्व से एकम, सारे विश्व को घेर करके स्थित है, वेष्टन पुस्तकों पर वेष्टन करते ना, बांध कर रखते हैं, ये वेष्टन कहते कपड़ा से जो बांधते हैं ना, वेष्टन बांध कर रखना, सबको सारे ब्रह्मांड को घेर करके सबके बाहर है, अंदर तो नहीं, अंदर भी तो है बाहर भी है, सारे विश्व को घेर करके सबको घेर करके सबके अंदर बाहर परिपूर्ण है परमात्मा। शिवम ज्ञात्वा अत्यंतम शांति मेति, वही शिव स्वरूप परमात्मा है, कल्याण रूप है, उसको जान करके ज्ञान होगा अहम अस्मि, इसी प्रकार जान करके शांतिम अत्यंतमेति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। सामान्य शांति तो विषय काल भोग काल में कभी कभी थोड़ी मिल जाती है, किंतु अत्यंत नहीं है, थोड़ी देर शांति मिली फिर अशांति, पेट भर गया भोजन करके फिर भूख लगती है, प्यास रहती पानी पी लिया और पीने की इच्छा नहीं, थोड़ी देर फ्री पीने की इच्छा होती है। इसी प्रकार विषय भोग से थोड़ी देर सभी कभी सुख शांति प्राप्ति हो जाती, लगता है मिल गया कुछ नहीं, फिर नष्ट हो जाने से फिर दुख देने वाले है, किंतु वही परमात्मा के साक्षात्कार हो जाए तो अत्यंत शांति को प्राप्त करता है साधक। पृथ्वी आदि अव्याकृतांतम, पृथ्वी से लेकर के अव्याकृत माया तक उत्तरोत्तरम सूक्ष्म सूक्ष्मतरम अपेक्षा, उससे सूक्ष्म उससे सूक्ष्मतर इस करके ईश्वर से तद अपेक्षा परम सुखत्व सूक्ष्मतम अथवा सबसे सूक्ष्म परमात्मा है। सूक्ष्म आदि सूक्ष्म कलिलस्य अविद्या तत्कार्यात्मक दुर्ग से गहन से मध्य, इसमें अर्थ कर दिया गहन अविद्या तत्कार्यात्मक दुर्ग है, गहन है अत्यंत दुर्गम स्थान है, उसमें स्थित है अंदर परमात्मा है। शेषम व्याख्यातम, विश्व के एक सृष्टा है उसके ज्ञान से मुख्य है, ये इसकी व्याख्या पहले होगी, सामान्य अर्थ समान है। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु।